Wat een prachtig nummer, hè? Joey Hoa, aan het begin van deze aflevering van de late avond. Je hoorde Alessia Moyet en That Old Devil Called Love. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Een show vol heerlijke muziek. En natuurlijk ook een paar interessante onderwerpen. Daarom raad ik je aan vooral te blijven luisteren. Bijvoorbeeld naar het verhaal van Erik Prins. Want hij verzamelt zichzelf helemaal suf. Kantoorartikelen, zegt hij. Nou, daar is een hoop in te doen. Dus zijn verhaal hoor je zo meteen hier in de show. Dan, zoals iedere midweek, zal ik maar zeggen, Han van der Horst met Bommen in de Narco-staat. Dat is zijn column. Het is niet voor de poes. En dat is natuurlijk ook niet wat er allemaal gebeurt in de regio met al die, die bommen die aan de deuren worden gehangen en zo. Al dat gedoe. Hoe het zit, dat hoor je straks. En als laatste gaan we praten met Wim van Zon. Hij is curator. Hij gaat op tweede Pinksterdag aan de slag met de officiële opening van een tentoonstelling. Wat daar te zien is, te beleven, dat hoor je hier allemaal in deze mooie aflevering van De Late Avond. Ways that I can win your heart, but I'm so confused, I don't know where.

it seems that it's the only thing to do. Run and find the one who loves me. What I feel is come and gone before. No need to talk it out. We know what it's all about. Mooi, hè? Gevoelig lied van Karen Carpenter. Natuurlijk nog in de Carpenters en Rainy Days and Mondays. En 3T ervoor met Anything. Tijd voor ons eerste onderwerp. We gaan verzamelen. Hier is Herman de Bruin. Ik ga praten met Erik Prins. Hij is verzamelaar van kantoorartikelen. En daarnaast alles wat met Delft te maken heeft. Erik, welkom. Dankjewel. Ben je dan ook verzamelaar, maar ben je ook tentoonstellingsman en ben je ook museumman? Nou nee, het is eigenlijk meer, we hadden op een gegeven moment zoveel verzameld, dat mijn vrouw zei op een gegeven moment, daar moeten we wat mee. Mm-hmm. Nou, en daar is het museum dus eigenlijk uit ontstaan. Oké. Okay. En dat is in 2016 is dat dus begonnen eigenlijk. En zij was schoonheidsspecialiste van beroep en in huis en... Ja. Toen ze gestopt is, hebben we dus alles, dus onder andere de salon, helemaal omgetoverd tot museumruimte. Want het is ook je woonhuis? Is ook mijn woonhuis, ja. En het woonhuis van de familie Prins, zeg maar, ja, uit Delft. Ja. Mijn grootvader heeft het dus in 1930 gekocht. Ja, ja. Want als je het over kantoorartikelen hebt, Prins, dan heb je het over Delft, denk ik. Over het algemeen wel, ja. Ja. Familiebedrijf, nog steeds? Het is nog steeds een familiebedrijf, ja. Ja. Ook in de zaak gewerkt? Ik heb 30 jaar gewerkt. Oh, vandaar dat je ook alles kon verzamelen dan? Ja, ja. Maar ja, hoe begin je nou met verzamelen? Dat je denkt, ja, dit is leuk om in huis te hebben? Nou ja, het begon dus eigenlijk met mijn tante. Die twee inkspotjes gaf. En daar is het dus mee begonnen. En wij gingen dus regelmatig dus naar Engeland. En daar hebben we een heleboel van die inkpotjes weggehaald. Inkstelletjes en dergelijke. Engeland stond vol met inkpotjes en inkflesjes en dergelijke. En dat zijn ook allemaal verschillende? Dat zijn allemaal verschillende, ja. En hebben die ook allemaal een eigen verhaal? Nou ja, een heleboel wel. In ieder geval. Dus je kan er heel veel over vertellen ook? Ik kan er heel veel over vertellen, ja. Maar de familie Prins was wel, die zag wel de waarde van dat soort spullen. Want je zou denken, ja, dat hebben we niet meer nodig, dat gooien we weg. Zo was het niet, hè? Ja, nee, dat klopt, nee. We hebben het even over de familie Prins. Ja. Die zei, gooi me weg. Oh, die zei, gooi me weg. En ik zei, nee, dat vind ik zonde. Oh, dus u bent de verzamelaar van de hele familie. Ik heb dus eigenlijk de spullen eigenlijk uit de container gespaard. U nam de winkeldochters mee? Ja, ja. Daar kwam het op neer. Ja, ja. En tante Jo is nog zelfs de aanstichter van het geheel dan? Die is eigenlijk begonnen omdat ik dus voor mijn verjaardag twee inkpotjes kreeg. Twee kleine inkpotjes. Ja. Nou, daar ben ik dus mee begonnen. En zij heeft toen ook nog gezegd tegen me... We hebben die foto's van Delft met de glasplaten, waar dus ansichtkaarten bij horen. Ja. Ga die eens uitzoeken en ga die gewoon goed archiveren. En dat heb ik dus in de loop van de jaren, dat boven de tijd gedaan. Mm. Dus dat is gewoon nu heel duidelijk zichtbaar dus ook. En dat heeft geresulteerd in een museum aan huis? Ja, dat heeft allemaal gezegd. Ja, gewoon omdat we te veel spul hadden en we wilden het laten zien. Ja, en dat kan nu ook gebeuren. Dat kan nu ook gebeuren, ja. Ja, ja. En ook die foto's deels of zitten die in de mapjes? Dat is nog toekomstmuziek. Ik kan er dus bij pakken voor mensen die het graag willen zien. Ik dus de ringwanden erbij. Maar de bedoeling is dat ik op de derde etage dus nog een keertje een bibliotheek creëer. Oké. Okay. Want daar staat dan dus het leeuwendeel van alles en... Dan kunnen ze daar ook kijken. Ja, plannen genoeg om het nog uit te breiden en het allemaal te laten zien aan mensen die dat leuk en interessant vinden. Ja, ja, ja. Als mensen naar Tante Jo willen, dan moeten ze even een afspraak maken. Ja, via de website. Want het is gewoon in je eigen huis. In mijn eigen huis, ja. Ja. Via de website? Via de website, ja. Noem de website. Museumtantejo.nl. Heel makkelijk. Ja, heel makkelijk. En ja. We weten nu ook wie Tante Jo was en ja. Waarom het zo gelopen is. Ze was heel bekend in Delft eigenlijk. Ja, ze heeft ook jaren in de winkel gestaan. Zeg. Ja, ze heeft tot de dood in de winkel gestaan. Kijk. Vanaf de, nou, als ik het uit mijn hoofd zeg, vanaf de 20ste of zo. Want toen overleed haar vader. En mm-hmm. toen hebben zij, dus mijn vader en Tante Jo, die hebben het overgenomen. En die zijn dus daar verder gegaan. En ze heeft dat vanaf 1925, 30 heeft ze dus gewerkt tot 1996. En 86, sorry. Ja, nu niet meer, maar de familie Prins is nog steeds de eigenaar van de zaak. En er zitten nog steeds prinsen in. Er zitten nog prinsen in. Duidelijk, ja. Mooi verhaal om dat zo mee te maken en ook om daar een museum van te maken en de plannen voor de uitbreiding van het museum. Ja, we willen toch wel wat verder gaan en dergelijke. Ja, dat is echt de bedoeling in ieder geval. Dat is mooi dat dat nog gaat lukken. Erik Prins, verzamelaar van kantoorartikelen en alles wat Delft te maken heeft. Dat zijn dus die oude foto's die ook nog zichtbaar worden gemaakt. Ja. Ik dank je wel. Plus de glasplaten. Dat is heel uniek natuurlijk. Ja. Dat is heel uniek, ja. Ja, precies. Dat is mooi om dat allemaal te zien straks als je het uitgelegd hebt. Ik wens je daar veel succes mee met het vervolmaken van het museum. Ja. En dank voor het gesprek. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble, toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. Sépare ceux qui s'aiment tout doucement sans faire de bruit et la mer efface sur le sable les pas des amants. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Let's whisper, let's don't talk.

but it's all right now. I learned my lesson well. You see, you can't please everyone, so you got to please yourself. Played them all the old songs, thought that's why they came. No one heard the music, we didn't look the same. I said hello to Mary Lou, she belongs to me. Sang a song about a honky-tonk. It was time to leave, but it's all right now. I learned my lesson well. You see, you can't please everyone, so you got to please yourself. La-da-da. Door and out stepped Johnny B. Goode, playing guitar like a ringing a bell and looking like he should. You gotta play at garden parties. I wish you a lot of luck. But if memories were all I sang, I'd rather drive a truck. But it's all right now. I learned my lesson well. You can't please everyone, so you got to please yourself. La-da-da. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Lieve mensen, het heeft behoorlijk geknald in Rotterdam en, vergeef me de flauwe grap, daarmee bedoel ik niet het vuurwerk afgestoken door de uitgelaten supporters van Feyenoord. Elke week worden in de Maasstad tegenwoordig bommen tot ontploffing gebracht. En soms ook al in de randgemeentes, wie weet wel de uwe. Meestal gebeurt dat in woonwijken bij iemand voor de deur. De politie heeft al de nodige daders opgespoord, maar dat blijken teenagers en die willen hun opdrachtgevers niet noemen. Volgens de politie heeft het allemaal te maken met onderlinge ruzies van drugsbendes. De ene bende voelt zich door de andere tekort gedaan en probeert dan met een bom de andere onder druk te zetten. Ze liggen niet alleen bij drugscriminelen voor de deur, dat wil zeggen lang niet uitsluitend, maar ook bij volstrekt onschuldige familieleden. Daarmee kun je misschien als opdrachtgever nog meer druk uitoefenen dan wanneer je rechtstreeks degene aanpakt die je moet hebben. Wat ons burgers zorgen dient te baren is het feit dat de politie er volstrekt de vinger niet achter krijgt. De opdrachtgevers hebben scheid aan alles wat met de Nederlandse overheid te maken heeft. Je zou zeggen dat je als criminele organisatie probeert zoveel mogelijk onder de radar te blijven. Je hebt er immers geen belang bij dat buitenstaanders weet krijgen van je activiteiten. Het veroorzaken van collateral damage, het misschien wel dodelijk treffen van die buitenstaanders, is dan niet handig. Je richt als het ware de schijnwerper op jezelf. In een land met een behoorlijke ordehandhaving staat dat gelijk aan het uitstrekken van je polsen naar een agent. Doe me maar de handboeien om. Maar kennelijk houden die bendes daar geen rekening mee. Kennelijk steken ze gewoon in het openbaar aan de weg de bommen af. En in Nederland kun je kennelijk bommen voor de deur leggen zonder dat je onmiddellijk de hete adem van het gezag in je nek voelt. Hoe zou dat komen? De belevenis van een vriendin van ons geeft misschien iets van een verklaring. In haar tram ontstond commotie omdat een jongetje met een Turks uiterlijk niet alleen uit zijn neus begon te bloeden, maar ook uit zijn mond. De bestuurder zette de wagen stop en de politie werd gewaarschuwd om dat jongetje naar de eerste hulp te brengen. Hij schrok zich een ongeluk van de scout toe en weigerde pertinent zijn naam en die van zijn ouders te noemen, want tegen de politie zeg je niks. Dat levert alleen maar problemen op. Hij was 10 zonder begeleiding en dat wist hij al heel zeker. De Rotterdamse politie heeft een reputatie van hardhandigheid en een ongemakkelijke omgang met wat ik nu maar de etnische minderheden noem. Tegenwoordig bij elkaar ruimschoots de meerderheid van de Rotterdamse bevolking. Veel mensen uit die categorie voelen zich door de politie niet beschermd, maar bedreigd. En wel om hun uiterlijk. Keer op keer komen daarover nare verhalen naar buiten. Die hoef ik hier niet te herhalen. Dit is uiteraard van groot voordeel voor de drugsmaffia. In die kringen treedt men genadeloos op tegen snitches, tegen verraders of mensen die daarvan verdacht worden. Men zegt erbij, de politie discrimineert je, die wantrouwt je, die kan jou niet beschermen. Daar zit wat in. Je hoort regelmatig dat door fouten op het Openbaar Ministerie of zo dossiers over getuigen onder de ogen van de beklaagden komen. Die weten dan wie de verraders zijn. Ze kregen immers een lijst namen en in een aantal gevallen ook de adressen. Die scoto, ze kunnen niks behalve discrimineren. En dus zwijgt de buurt ook als de ruiten eruit liggen. Dat is allemaal buitengewoon zorgelijk. Dat geeft de burger geen moed. Dat bloedende, maar toch zo zwijgzame jongetje staat voor iets heel groots. Iets wat onze rustige levens bedreigt, iets gevaarlijks. Ik weet zo gauw geen oplossing. Ik zie het wel gebeuren en daarom moet ik het vertellen. Het is net alsof direct onder ons fraai beplante gazon gloeiende lava omhoog komt. En nu, música norteña uit Mexico. Francisco Gomez met De Baas van de Narcos. Equivocado la ley del gobierno. Si está pensando que la mafia se acaba. Si en las prisiones hay narcotraficantes, yo sigo libre esquivándole a las trampas. Si no sabían, soy el jefe de narcos y soy más liso que un aguado aceitada. Me llueven hembras, hijas de potentados. Y no me faltan carritos de buena marca. A mí me gusta la música norteña, porque si tengo la moral por el suelo, me la levantan los corridos prohibidos. No importa que se ofenda la ley del gobierno. Francisco Gómez, el nuevo rey. Aunque me cueste, a la mafia no renuncio, menos ahora que soy jefe de narcos. Con mis escoltas armados hasta los dientes, les llueve plomo a los patiamarrados. Si en mi Land Cruiser y en mi burbuja blanca, en los trancones me han seguido la pista. Dejo otro socio que siga en el volante y como un rayo me les pierdo en una ninja. Divertido pertenecer a un bando, pero a un bando de narcotraficantes. Algunas veces se nos amarga el rato. Cuando hay problemas que uno tiene que escaparse. Ya se despide el gran jefe de narcos. Les deseo suerte a todos los mafiosos. Pa' que no caigan con los patiamarrados, con la F2, el CTI o los polochos. Dit is de late avond van Alfred Blokhuizen. Een zalm in blik maakt een praatje met Gree, een gerookte makreel. Hij zegt, joh, dat streepie, dat staat je. Maar rook jij misschien niet te veel? Ach, wat rot, zegt een sprot, hard gebakken. Zij was door en door knappend krokant. Maar opeens zie ik haar smoelwerk verstrakken. Ze verdwijnt in een tas van een klant. Maar weet je wat het fijnste is? Alle dagen verse vis. Ja, dus voortaan op elke dis. Alle dagen verse vis. Oh, als ik soms te veel eiwit mis, dan is er alle dagen verse vis. Vooral in de gevangenis. Alle dagen verse vis. Een mootkabeljauw, reuze sexy. Goed gezouten en mals bovendien, verdwijnt voorgoed naar een nieuwe connectie, die ze zelf nog nooit heeft gezien. En ook Karel de Krab laat zich horen, en hij ruziet met Casey de Kreet. Hij verwijt hem tot links te behoren, omdat hij zich rood aan tafel begeeft. Maar weet je wat het fijnste is? Alle dagen verse vis. Hey, mijn tante Nel en mijn ome Chris. Met alle dagen verse vis. Nou, dames en heren, wat eet een echte mis? Alle dagen verse vis. Zo zonder jas, dat is toch wel fris. Alle dagen verse vis. Orkestra. Met schootwater ogen, zo stoomt als een echte garnaal. Wordt zo van de graat afgezogen door een stomdronken viskannibaal. Maar weet je wat het fijnste is? Alle dagen verse vis. Als dat mijn jongste zus niet is, met alle dagen verse vis. Wij vragen u vergiffenis voor alle dagen verse vis. Of bent u misschien zelf ook helemaal stapel me schokken op alle dagen verse vis. Ahoe, jawel. De Amazing Stroopwafels. Ja, met een dichtkunst waarvan je denkt, nou. Alle dagen verse vis hier bij de late avond. Straks gaan we weer een gesprek voeren hier bij de late avond. We gaan dan praten over Dutch Masters. Jawel, Ron Jennen. En wat doet hij? Nou ja, dat hoor je zo meteen allemaal in de show na Ray Charles. Sometimes I can't stop wanting you. It's you. to say. So I'll just live my life in dreams of yesterday. Those happy hours that we once knew, though long ago, they still make me blue. They say that time heals a broken heart, but time has stood still since we've been apart. Yeah. I can't stop loving you. I've made up my mind to live in memories of the lonesome time. I can't stop loving you. It's useless to say, so I'll just live my life of yesterday's. Those happy hours. Those happy hours. That we once knew. That we once knew. Long ago. Long ago. Still make me blue. Still make. Said I made up my mind to live in memories of the lonesome time. Sing a song, children. I can't stop loving you. It's useless to say, so I'll just live my life of dreams of yesterday. Oh, yesterday. Mijn gast in de studio is Wim van Zon. Wim, welkom. Leuk dat je er bent. Fijn dat ik mag komen. Ja, om te praten over muziekfotografie. Ja. Dat is een aparte tak van sport. Ja, veel mensen zien het wel als een aparte vorm van fotografie, omdat er sinds de Tweede Wereldoorlog voornamelijk fotografen opgestaan zijn die zeiden van ik ga me helemaal richten op live muziekfotografie. En dat in tegenstelling tot de portretfotografie die daarvoor wel gedaan werd, ook voor bandjes en voor publiciteitsfoto's. Mm-hmm. Maar die live foto's die konden pas gemaakt worden toen er betere camera's en snellere films op de markt kwamen. Ja, en moet je dan iets anders kunnen dan een fotograaf die nieuwsfoto's maakt? Nou, als ik het beperk tot de live fotografie, dan wel, omdat je in een split second eigenlijk beslissingen moet nemen wat een goed beeld is. En er zijn eigenlijk niet zo heel veel fotografen die daar, laten we zeggen, bovenmatig goed in zijn. Maar ja, we moeten het hebben over Ron Jenner, want dat is de fotograaf die je nu uitgenodigd hebt om een expositie te houden. Ja. Ron Jenner is de zesde in een reeks van tentoonstellingen van Nederlandse muziekfotografen die we in onze galerie in het oude postkantoor van Schiedam hebben. In de Tone & Image Gallery. En Ron die is begonnen als fotograaf voor de Avocabo. En hij had eigenlijk als hobby het fotograferen van optredende bandjes. Maar meer en meer kwam hij erachter dat eigenlijk zijn passie lag bij het fotograferen van die muziek. En hoewel hij heel lang voor de vakbond heeft gewerkt, werd hij op een gegeven moment zelfstandig fotograaf. En heeft hij hele series gemaakt, met name op het North Sea Jazz Festival. Oké. En het North Sea Jazz Festival, daar viel hij op door de kwaliteit van zijn foto's. En Paul Arquet, de organisator van het festival, die vroeg hem op een gegeven moment om meer voor de publicaties van het festival ook te fotograferen. Uiteindelijk zijn daar flink wat billboards en posters uitgerold uit zijn koker. Maar het allerleukste van Ron is dat hij in het Bel Air Hotel in Den Haag, waar alle muzikanten van het festival verbleven, een eigen studio bouwde en daar de muzikanten ontving en portretteerde. En zo heeft hij alle grootte van het festival, behalve sommigen die niet wilden, zoals Miles Davis, die dat per se niet wilde. Ja, ja. Maar heeft hij wel voor zijn lens gehad. En daar zijn niet alleen hele mooie foto's uit voortgekomen, maar hij liet ook die mensen signeren op zijn t-shirts en op zijn overhemden. We moeten even naar de tentoonstelling toe. Wanneer wordt die gehouden? De opening van de tentoonstelling is op 29 mei. Dat is tweede Pinksterdag. Mm-hmm. Om 3:30. En het leuke is dat we samen met het IDDF, het festival dat een week later plaatsvindt. Het filmfestival, hè? Het IDDF, dat is het muziekfestival. Dutch Distillers Festival op het glasfabriekterrein. Oh ja, ook in Schiedam. Dat is vorig jaar voor het eerst geweest. Dit jaar tweede keer. En zij hebben van de gemeente een budget gekregen om ook de stad al een beetje op te warmen voor dat muziekfestival. En wij hebben gevraagd van kunnen wij dan in de galerie bij ons een concert ter gelegenheid van die opening organiseren. Dat sponsoren zij mee. En omdat het een tentoonstelling bij ons is met heel veel foto's van muzici die op het North Sea Jazz Festival hebben opgetreden, hebben we ook twee muzikanten die zelf heel vaak op het North Sea Jazz hebben opgetreden. Met z'n tweeën maken ze een heel orkest. En zij luisteren eigenlijk de opening op 29 mei. Dat wordt een bijzondere opening. Ja. In ieder geval. Dat en zeker. Tot wanneer loopt de tentoonstelling? De tentoonstelling is elke donderdag tot en met zondag open van 12 tot 5. En dan wel tot en met 9 juli. En 9 juli is de laatste dag van het North Sea Jazz Festival dit jaar. En kun je gewoon zo binnenlopen? Even op de website kijken, misschien naar de openingstijden. Dat lijkt me goed. Website is heel makkelijk. Toneandimage.gallery. Dan moeten mensen maar even kijken. En dan kunnen ze direct terecht in de galerie om die bijzondere foto's te bekijken. En als je op de opening komt, kun je nog een concert meemaken ook. Ja, en het is echt een bijzonder optreden. Ja, een bijzonder verhaal ook van de curator Wim van Zon van die genoemde galerie over de muziekfotograaf Ron Jenner. Over jazz, dat in ieder geval. Dank voor het gesprek. Graag gedaan. Heel veel succes en ook heel veel plezier bij die tentoonstelling. Je blijft op de hoogte met De Late Avond. Tot middernacht in heel Zuid-Holland-Zuid. Just like I predicted, we're at the point of no return. We can go backwards and no corners haven't turned. I can't control it if I sink or if I swim. You're not what I'm looking for. You were willing. what's your definition of the one? Oh, oh, what you really want him to become? Oh, oh, no matter what I sacrifice, it's still never enough. Just like I predicted, I will sink before I swim. Lucy Silvas, geweldig hier met What You're Made Of. Aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Dankjewel voor je gezelschap weer. Morgen is het weer een late avond. Dan zit hier Bert de Wolf. Hij gaat ook jouw oren weer verwennen met heerlijke muziek en een paar interessante onderwerpen. Dus luister dan vooral weer. Ik wens je een mooie nacht voor zometeen. Welterusten, prachtige dromen. En als je gaat werken en blijft werken, dan wens ik je een hele goede wacht. Tot het sluit van de show. Air Supply en All Out of Love. Mooie nacht. So